ושמו אחד לשם ולתפארת בלתי לה לך דודי לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך לקראת קלה בני שבת נקבלה